www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. دوستو گرو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کتاب و سنت کے تعلیمات کو سننے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. یہ نیت ہی بہت بڑی بات ہے. اپنی اصلاح کے لیے کہیں آنا جانا یہ خود مستقل سعادت کی بات ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت حضرت اللہ جاتے تھے، بابا وہی جاتے تھے، ماں سبھی جاتے تھے، اتنی توازو تھی. فرماتے تھے کہ آپ سب لوگوں سے اچھے ہیں. یوں ہی تھوڑے پیر بنایا تھا، مارفت ان کی بہت برا تھی. اس طرح ہی عالم تو نہیں تھے، لیکن یہ چیزیں اتحاد میں مر مٹے. ماں کا وہی کہتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے عمل کو ایسے نہیں متقل ہوا، ان کے علم کو ایسے متقل ہوا. لوگوں کو ان کو علم حاصل تھا، کس کا علم لدنی. جیسے باپ کا وہی جیسا خود میں عالم، ماں تھانی جیسا کی عمر امت، حضرت باپ عمر قاسم نارائن ہوتا تو اسلام علم کو. کیونکہ علم جو ملا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے عنایت فرمایا تھا. مجھے اس موقع پر طلبا سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں جب حضرت ماں کا وہی سے تعلق ہوا، بیٹھ ہو گئے ماں کا وہی بیٹھ ہوئے، تو یہ نہیں کہا کہ ماں اچھا ہوا بیٹھ ہو گئے. فرمایا کہ دیکھو پہلے میں مولانا شیخ محمد صاحب سے مسئلہ پوچھ پوچھ کر کے عمل کرتا تھا. اللہ جی امداد اللہ سے فرماتے ہیں تین تھے نا افتاب سراسر، حضرت حائی صاحب، حضرت عامی صاحب، ہمارے شیخ محمد صاحب تھے. حضرت حائی صاحب فرماتے ہیں جب آپ کا وہی بیٹھ ہوئے، کہا دیکھو تم بیٹھ ہو گئے اچھا آئیے. پہلے میں مان شیخ محمد صاحب سے سب حدیث سے مسئلہ پوچھ پوچھ کر کے میں عمل کرتا تھا. اب تم مرید ہو گئے ہو یا تم میرے پاس آ گئے ہو، تو اب تم سے مسئلہ پوچھوں گی عمل کروں گا. شیخ کہہ رہا ہے ماں تھا، ماں کا وہی کا شیخ. پہلے ماں اپنے پیر بھائی سے، پیر بھائی تو پیر بھائی سے پوچھ پوچھ کر کے بس عمل کرتا تھا. اب تم آ گئے ہو، میں مرید ہو گئے، یہ سب کہا تو نہیں، تو میں سمجھا نہیں جاتا. اب تم آ گئے ہو تو اب تم سے پوچھوں گا، یہ نہیں کہ تم پیر ہو گئے تو کوئی ہے. تمہارے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ تم مسئلہ مسائل جانتے ہو تو دوسرے پوچھنے میں آسانی رہے گی. ایک بزرگ تھے، ہمیں کئی مطلب واقعہ سنائیے. ایک عالم گئے جنگل میں تو دیکھا کہ ایک عامی آدمی تھے، وہ کان میں کچھ لگائے ہوئے تھے، کہیں کچھ لگائے ہوئے تھے، کوئی بدبو والی چیز لگائے ہوئے تھے. عالم نے پوچھا کہ یہ حضرت متقی تھے، لوگ متقی تھے، وہ کیا جاتے تھے؟ इसी कहा हजरत ये सब का लगाए हुए यहाँ लगाए हुए यहाँ लगाए कहा यहाँ चिड़िया बड़ी अच्छी गाने जाती है और फूल जो बड़े बड़े खुशबू होते हैं मैंने अपने नाम के बाद के लिए एक बार बगीची से लगा दी और कान में ठेठे दिया कि अच्छे अच्छे चिड़ियों की आवाज न सुनो इस लाभ के लिए कहा हजरत सब शरीयत के खिलाफ है आदित्य वो तो बैठे उसे कहीं शरीयत के खिलाफ ये कुछ ऐसी बदबू ताजी लगाए हुए हैं कान में है कि ताजी से कहा क्योंकि अच्छे अच्छे गाने सुनता हूँ उसके वजह से चिड़ियों के तो अपने नफ्स को मारने के लिए कान में ठेठी लगा दिया ताकि सुनने में डाले सुनिए जी ये सब वर्तमान से और नाक में से लगा दिया या खुशबू लगा दिया गंदी चीज ताकि खुशबू लगे क्या हजरत थे कुछ क्या हजरत ये तो शरीर से जा रही है ना पाक चीज यहाँ लगाए हुए हैं लगे रोने लगे क्या भैया अच्छा हुआ तू आ गए अब तुमसे हम अच्छा पूछ पूछ करके अमल करेंगे हमसे जो हो सके बाकी चीज तुम हम तुमको दे रहे हैं बड़ी चीज है सब खुश हुए वही से इसको मैं कह रहा हूँ कि नफ्स की इस्लाह के लिए यहाँ अब तक मैंने पांच सौ मोहम्मद साहब से ताल्लु अब तुम आ गया हो तो तुमसे मुरीद हुए थे लेकिन इसमें आ गए इससे बाद रहे मालूम हुआ कि दीन की तरफ में आदमी अपने को झुकाता है तब उसको कुछ मिलता है अकल लेके जाओगे तो नहीं कोई मिलेगा अलवा थारी कहने कारी में बहुत बदल अरबी जाते यहाँ उनके बोलते थे लिखते थे कहा हजरत मैं आपसे ताल्लुक पता करना चाहता हूँ कहा भाई हमसे तुमसे मुलाजमत नहीं होगी तो आदमी में लिखते हो पढ़ते हो कहा पीर को शेख को मुरीद से आला होना चाहिए और आप अरबी लिखने पढ़ने पर कादिर हैं मैं कादिर नहीं तो मुझसे क्या फायदा होगा शेख को आना होना चाहिए चाहे बारह दोस्तों बुजुर्गो हमारे बुजुर्गों ने भी तवाजो प्यार किया और इल्म की कदर किया है तो हजरत आयशा की बात आई फरमाए कि अब तक मैं शेख मोहम्मद उनके पीर भाई थे पूछ पूछ के मतलब अब तुम आ गए हो वही हो गए तो तुमसे पूछ पूछ के अल्लाह ताला ने उनको क्या हुआ कितना बाबत पा दिया हदीस में आया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स अपनी जानी हुई चीज पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको न जानी हुई चीज का इल्म देते हैं बड़ा कि थोड़ा काफी मिल गया जो शख्स अल्लाह अपनी जानी हुई चीज पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको न जानी देता ये तलबा अजीब भी समझना चाहिए अमल करो अल्लाह ताला खुद जो अल्लाह वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो अल्लाह इल्म सिखाएगा तुमको सूरह बकरा का आयत है वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो बड़ा दिल भरा तहल में है पूरी इस आयत की सजा मिल जाए अल्लाह से डरो तो अल्लाह तुमको इल्म सिखाएगा मालूम है कि तकवा पर मुरत्तब होता है इल्म या अय्युह अर-रुसुल कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहात ऐ रसूल खाओ तय्यिबात में से अमल सालिह करो या अय्युह अर-रुसुल अल्लाह ताला ने कुलू मिन अत्तय्यिबात कहा खाओ तय्यिबात में से छोड़ो नहीं लेकिन तय्यिबात में से खाओ या अय्युह अर-रुसुल बहुत इल्म है वहां पर कोई और या अय्युह अर-रुसुल वही को फरमा देते अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अमल करो इल्म है पहले खाने को कहा या अय्युह अर-रुसुल कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहात और जब अमल सालिह करोगे तो इल्म नाफे तो अल्लाह ताला फरमाया इल्म नाफे मुरत्तब है अमल साले पर और अमल साले मुरत्तब है अपने तय्यिब पर या अय्युह अर-रुसुल कुलू मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहात अमल साले करो जब आदमी अमल साले करता है तो अल्लाह ताला उसको इल्म से करवाता है अल्लाह ने असर तय्यिबन हदीस है या अल्लाह ने असर तय्यिबन वह इल्म नाफे मोहम्मद हम जो बात कर रहे हैं मुरत्तब हुई है अल्लाह ने असर रिश्वत तय्यिबन वह इल्म नाफे मोहम्मद मुतकब्बल रिस्क तय्यिब को मुरत्तब होता है इल्म साले इल्म नाफे और इल्म नाफे मुरत्तब अल्लाह ने असर रिश्वत तय्यिबन वह इल्म नाफे हदीस है अल्लाह ने असर रिश्वत तय्यिबन वजमन नाफ है वो अमर मत कमला इस बराबर हम सब लोगों का ताल्लुक इल्म से है, मदरसे से है, पढ़ने पढ़ाने से है, इन चीजों का भी इस्तेहार करना चाहिए। जहाँ हम अपने बच्चे बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने तरीक की तोहफी बनवा करवा है, अपने तरीक या अयोध रसूल कुल मेरे तैयार हमारे सामने ये सजरा बिल्कुल गंगोई नहीं बनवा है या अयोध रसूल कुलू मेरे तैयार। इस बात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई अल्लाह मैंने असर विश्व तय तही फरमा दिया है, अल्लाह मैंने असर विश्व तय बन इसमें ना भी मरतब होगा कि नहीं, अल्लाह मैंने असर सब मरतब है प्राण मरतब है, यही कि अल्लाह जैसे जैसे प्यार कर दिया अल्लाह ने या रसूल कुलू मेरे तैयार वहाँ साल है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा उसी तरतीब से अल्लाह मैंने असल अल्लाह मैंने असल रिश्वत तय बन वाइल में ना फिर मामन पता कपड़ा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन चीज़ों के एहतमाम की तोफी पर फरमाया है ताकि इल्म ना फिर हम हासिल हो वो मुश्किल होगा अमल साले का और अमल साले मुश्किल होगा कोई बेराही का। ये आगे मैं जाता अमल साले से फरमाते हैं मांगा वही कि एक बार तो अल्लाह को दुनिया माफिया से बेहतर समझो और एक मत अल्लाह कहने से इतनी इतनी तभी मुसफ्ता कर सकता है तस्वीर नहीं कर सकता है का फिर चर्चा है। मजदी साहब कहते हैं कल में तैयबा जारी करो कल में तैयबा एक पर भेज आलू ले कोई हमको आलू नहीं है सिवाय के कोशिश तरह ही हो हम कल में तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का भी करते हो। मजदी साहब कह रहे हैं भेज आलू ले जेल में थे खाजा मोहम्मद मासूम जो के सरदारे थे उन्होंने लिखा जाबा आपकी विदाई से हमको बहुत रंज है। कहा बेटा मशहूर है कि बाप को ज्यादा जुदाई पैगाम होता है बाप कैसे बनकर लड़के वो बाप से क्योंकि तो बाप ये है अंगुली जो कर गई वो बेटा है ये बाप बहुत देर तक चढ़केगा अंगुली थोड़ी बार चार खत्म हो जाएगी ये जुद है ये कुल है तुम हमारे जुद हो। तो ख्वाजा मोहम्मद मासूम ने लिखा कि अब्बा आपकी जुदाई से बहुत रंज है। कहा बेटे मशहूर है कि बाप को ज्यादा रंज होता है बेटों की मुसीबत से बने लेकिन उसका इलाज क्या है कल में तय पर जुदाई से कल में तय पर से इस मकसूद को भी निकाल दो जेल से मेरी जुदाई की ओर से इसको भी निकाल दो कल में तैयबा के जरिए से इसमें निकाल ये भी मकसूद सवाल लाके को नहीं रहना चाहिए ये चुलू के मुसाफर आए इसलिए होती है ताकि ये भी मेहनत हो मालूम हो ये चीजें भी हैं जो सीखी जाती है सीखी जाती है। अल्लाह ताला हम लोगों को सीखने की तौफीक दे। ख्वाजा साहब बेटा हमको भी बाप को ज्यादा रंज होता है जुदाई से बेटे में बेटे मगर मखसूस सिर्फ खुदा को रखो इसको भी निकाल आगे वाली बात समझिए अपने माँ को किसी की तारीफ रखो क्योंकि अच्छी चीज है तो तुम्हें क्या अपने माँ को भी इसकी तारीफ कर उनको भी रंज होगा मेरी जुदाई से उनको भी रंज होगा उनको भी यही कलमा सिखा दो इस मखसूस को भी दिल से निकाल दे अगर किस्मत में होगा अजीब अगर तकदीर में लिखे होगा तो यहां दुनिया में मुलाकात होगी मगर दारुसलाम में मुलाकात होगी जेल में थे किस्मत में होगा तो यहां मुलाकात होगी मैंने दारुसलाम में मिला इतना यकीन था कि मुसीबत की वजह से सीधे हमको कहा जाना जन्नती में जाना ही जेल में अल्लाह ताला ये तरीक है बच्चा दुनिया में ये तरीक ये जैसे और तरीक है सड़क बन रही है तरीक ही तो है आसानी से आसानी है मगर इससे बाकी तरीक कोई नहीं है। कल मेरे बल्ला चालू मेरे मुजद्दी साहब देखते हैं कि कोई आलू नहीं है सिवा सिवा इसके गोश तरह ही हो अल्लाह काम की जरूरत हमने कई मतलब सुना है माशा अल्लाह साहब से ईश्वर के बरात में मुझे तीसरा रोने लगे। तो दीवी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? यहां मुझे मकसूद हुआ है कि मेरा पता कट गया जिंदगी का। तो बीवी कहती है रोने की क्या बात है, जब देख लिया कट गया तो फिर रोने की क्या बात है। बीवी भी वैसी ये खाना आपता बस ये घर सब सब आपता भी तो रोने क्या वो जल्दी साथ से कहा रोने की क्या मैंने कितनी मदद सुना है घर से है देखा है रोने की क्या बात है कहीं रो रोने का ये वो जल्दी साथ की अहलियत है ये खाना आपता वजुद्दी साहब बड़े आदमी थे 7,000 खरीफा थे खाजा मोहम्मद मासूम के लाखों गरीब थे लेकिन अपने को नामों करके पेश किया कहा मैं नहीं देखते और मैं देखा मैं कभी उसको नहीं देखते जो मुनाफिकीन के बारे में आयत आई है इस साल में जो एक मुसीबत पर होते हैं तो मुझ पर भी आती है मानता हूँ मेरा शुमार मुनाफिकीन में है मुझे खाजा मोहम्मद मासूम 7,000 खरीफा वो कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं कैसे जिंदा है वो शख्स ख्वाजा मोहम्मद मासूम बहुत बुनियादी लोग हैं हमारे मशायख में बुनियादी लोग हैं अल्लाह ताला हम सब लोगों के तौहीद पर आज मतान रखने की तौहीद बहरहाल ने कहा था मुझे साहब तो उनकी बीवी ने कहा फिर जब देखा कि रो रहे हैं मैं बीवी को कह रहा हूँ साहब आगे भी सुनिए कहती जब देख लिया कि कट गया कहीं तुम्हारी उपात हो जाएगी तो फिर रोने की बात चला दे रहा हूं बीवी है अल्लाह ताला बीवी को भी साहब इसमें आए थे बीवी को भी साहब बहुतों की बीवियां ऐसी हैं अल्लाह ताला उनको जुहद में तकवा में अपने शौहर का भी कि भी मुईन बनाती है अल्लाह ताला ने हम आपको एक जगह जमा किया है इसी सब कुछ ये थे इसी कलमे थे बल्कि मिर्च के लिए जमा किया है ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के कोई मकसूद नहीं सिवा अल्लाह के जितना मकसूदियत भी नफी करो और माबूदियत भी कर नहीं है बगैर माबूदियत के नफी के मुसलमान ही नहीं हो सकते मकसूदियत की भी नफी करो कोई मकसूद नहीं सिवा अल्लाह के इसे तुम मुखलिस हो जाओगे रिया में मकसूद में शिरकत होती है और शिर्क में माबूदियत में शिर्क होती है माबूदियत के शिर्क को शिर्क के जली कहते हैं और मकसूदियत में शिरकत को मकसूदियत क्या कहते हैं कभी जाते हैं इन यसीर रिया शिर्क को रिया थोड़ी सी भी शिर्क है अगर अगरचे माबूदियत में शरीक नहीं होती शिर्क में मगर इसके बावजूद मोमिन के तो ये भी नहीं होना चाहिए ईया का नाम दो वैया का से दोनों प्यार कर दिया अल्लाह ने इसी आयत में पूरा स्वरूप इसके अंदर है ईया का नाम दो हम आप ही की बात करते हैं माबूदियत में किसी को शरीक नहीं करते और आप ही से मदद करते हैं हम मकसूदियत में शरीक वहां माबूदियत में शरीक नहीं करते यहां मकसूदियत में शरीक नहीं करते मकसूदियत में शिरकत जो ऐसे न शिरकत जो ऐसे या वह ईमान कामिल शिरक जली से निकल गया और मकसूदियत के शिरकत से निकल जाए से इखलास के तौर पर आ गया फरमाते हैं कि हर आलिम बड़े बड़े लोग लिखते हैं सैयद अब्दुल कादरी जिलानी लिखते हैं कि हम सब के सब रिया के घाटी से पार होकर के तौहीद में आए हैं बहुत ज्यादा इसको नजर करते थे कि देखो अपने मुतलिक कह रहे हैं हम सब के सब रिया के घाटी से निकल करके तब खूब उसमें आए हैं मालूम है कि ये भी एक घाटी है अमल पर नजर होती है लोगों पर नजर होती है अल्लाह उसे निकालता है अपना बना देता है अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तौहीद खालिस पर अमल की तौफीक दे खालिस तारीफ पर लाए वहदुल्लाह वहदुल्लाह पर तौहीद रसूलुल्लाह अल्लाह की तौहीद इख्तियार करो नमाज पढ़ रहे हो दूसरी तरफ निगाह है मकसूद है बहुत सबसे बड़ी चीज क्या है यही चीज है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए जामा मस्जिद बसरा में सब मरीद कुर्सी पर बैठ के वास कर रहे थे फरमाया हजरत अली ने कहा तुमको किसने इजाजत दिया वास करने की देखिए उसे आवाज में डांटा ना अब कोई डांटे तो देखिए क्या होता रह दिया नहीं डांट सकता کامی نشد. اگر تالی نیاد، تو مثلا سنت وی، ما را سنت از تالی تا پوشت. علمی و مالی، اوگا، بسیار. ما گویی نیکتا، ما تالی نیکتا. و اس کو بھی غب ہے عالم نے جو کتاب ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہا تم کو کس نے واسطے کے لیے بیٹھا ہے ہمیں تم سب کا امتحان ہوگا بولا پہلے بولا کس کو حسن بصری کو وہ بھی تھے اس میں حسن بصری کہا میں تمہارا امتحان ہوگا کس نے تم کو کہا لیجیے امتحان انہوں نے بڑے دور سے کہا ہے لیجیے کہا بتاؤ دنیا میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے فوراً یہ ہے طریق کو سمجھنے والے طریق کو سمجھے ہوئے تھے دنیا میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے ہمارے پاس آئی اور سب سے بری چیز کیا ہے تما کا پاس جاؤ بس جام ہو گیا انٹرویو ہو گیا یہی زبان نہ تین گھنٹے کا پرچا نہ پانچ گھنٹے کا پرچا اتنی سے حضرت علی بھی ویسے ہی حضرت حسن بصری بھی ویسے ہی وہی سلسلہ ہم لوگ ہے الحمد للہ ہونا چاہیے یہی سب چیزیں یہ چیزیں بھی پیدا کر دیتی ہیں علم ذوق علم ذوق شروع یہ پیدا کر رسمی چند چیزیں کو نہ کرو حقیقت پیدا کرو ہمارے حضرت تھا جی امداد اللہ تھا اگرچہ سراہی عالم نہیں تھے لیکن ماتھانی مانگ رنگوئی کو بھی چھوڑتے نہیں تھے جو باپ کہانی کہتے تھے کہتے تھے تو مانگ رنگوئی کو بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا قریب جو محت کتاب و سنت ہے کتاب و سنت سے نوعیت ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو چلنے کے دے چلنے کے دے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت سے سر منہ تجاو کرنے کی بھی اسے بھی روکے سر منہ تجاو کرنے سے بھی روکے آپ کا کوئی کا سلوک ایسے ہی تھا اور اسی طرح پر مات تھان بھی چلے اصل مات تھانے جو طریقہ طے کیا ہے ماں کا وہی کیا کیا ہے وہ اصل حضرت بھائی صاحب جو تھوڑے تھے یہ بھی کمال تھا کہ حضرت ماں کا وہی نے ماتھا حاجی صاحب سے تعلق پیدا کیا نبھا لیا کیونکہ ان کو علم اللہ دنیا نہیں تھا جہاں ہوتے تھے ماں کا وہی جیسا زبردست آدمی ربانی کتب ربانی مان لینا معمولی بات نہیں ہے جاہی جہاں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت ثانی صاحب کو ان کے عمل کیسے نہیں مانا بلکہ ان کے علم کو ایسے مانا کیونکہ ان کا علم ربانی تھا خود کا ربانی اس وجہ سے علم صحیح بیان سے کرنا ضروری ہے آج تاریخ میں جو غلطیاں بہت سی ہو رہی ہیں علم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے حضرت تھانوی نے کوئی کوئی محنت کیا ہے مادر وہی نے مہاتھانوی نے تمام حضرات میں علمی کی دوسری پر محنت کیا ہے جس صحیح علم امت کو پہنچے اس کے لیے تعلیم دین لکھا اس کے لیے یہ لکھا وہ لکھا کتاب ہے اس طرح ہمارے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان بھی دیا ہے اصلاح کے لیے یا ایھا الرسول کلو میرے طیب کئی بات یا ایھا الرسول کلو میرے طیب بات وہ ہمارے سال ہے یہ لکھا ہوا صحیح طرح قدوس امید ہے طیبات کو کھاؤ اس سے عمل صالح میں مدد ملے گی معلوم ہوا کہ عقل طیب کا اثر ہوتا ہے عمل صالح پر اسی طرح ہمارے صوفیہ نے سب سے پہلے عقل طیب کو لکھا چار شرائط میں کھانا کھانا عقل طیب نہیں ہوگا ظلمت پیدا ہوگی برکات شاہ محمد اسماعیل صاحب نے لکھا اگر کوئی شخص طریق کے تمام وظائف پیدا کر رہا ہے سیاست میں مگر وہ مقصوفات جو اوپر سے ہاتھوں میں نہیں آ رہے ہیں تو سمجھے کہ اس کے اندر ایک نتیجہ موجود ہے سب موجود ہے اس کی اصلاح کرو تب آئے گا وظیفہ پڑھتے رہو کچھ نہیں ہوگا رسائل کی اصلاح بھی ضرورت ہے رسائل اس کے اندر کبر نہ ہو انانیت نہ ہو اس پر نظر نہ ہو نظر اے لے لو وہی چیز نہیں نظر اللہ تعالیٰ کہ جو تو سخا پر نظر ہونا چاہیے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں جو قابل قبول ہو کوئی عمل نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا تم بات ہے جو بھی عمل کرو گے سبرا برابر بھی نیکی کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل سے کوئی جنت نہیں جائے گا. لیجیے بات یہ ہے اور یہاں یہ کوئی عمل سے جائے گی نہیں, ٹکراؤ گے نہیں. میں نے کہا بہت عمل کرتا بہت تبلیغ جماعت سب بڑے اور قابل تھے اس زمانے کا. میں نے کہا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے عمل پر نہیں تھی, اب جس کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل قبول ہو. اور اللہ جو فرما رہا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ملے گا وہ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے. خدا مقام ربوبیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت سے دونوں میں فرق ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی عمل کرنے کی صحیح طریقے اختیار کرنے کی طریقہ ذرا سا مچا کر ہوتا ہے. آدمی کہاں سے کہاں بھٹک جاتا ہے, کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. مساوی سے عبادت کرو, رحت سعادت و شکاوت تدور مساوی سے, مساوی سے بھی بچو اس سے بھی دعا کرو. کہتے رحل سعادت و شکاوت, شکاوت اور سعادت کی چکی انہیں مساوی سے گھوم رہی ہے. اگر مساوس کو تم نے قابو کیا سعادت پر پہنچو گے اور یہ مسائل تم کو لپے کے ہلا کر دیں گے. اس طرح سے مساوس کا علاج ذکر اللہ کی کثرت. حضرت تھانوی کسی نے کہا حضرت بہت مساوس آتے ہیں کیا کریں. فرمایا کہ دیکھو کیا مدد مثال دیا ہے, ہم نے کسی چرانی دیکھا ہے کہیں. کہا اگر رات میں تم کو چوہیا پریشان کریں تو تم کیا کرو گے, یا کوئی تو یا تم کسی سے پوچھو گے کہ چوہیا پریشان ہوتی ہے تو کیا کرے گا, کہے گا کہ اندھیری کی وجہ, تم کہو گے تاریکی کی وجہ سے چوہیا پریشان کرتی ہے اندھیرا رہتا ہے. تو کوئی کیا کہے گا کہ ایک چراغ جلا دو کمرے میں لو دو چوہیا سے حفاظت ہو جائے گی. اب یہ مثال کہا مسامی کے پریشان اس ظلمت کی وجہ سے ہوتے ہیں. ذکر کا چراغ جلا دو بسمس ختم ہو جائے گا. ہم بولے ابھی بسوسا وہ رہے بھی طیبہ, من بولے ابھی بسوسا وہ رہے بھی کرمتی طیبہ. کیونکہ بسوسے میں مبتلا اس کو کرم طیبہ نادم ہے. کیونکہ حضرت عثمان بڑے محموم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر گئے السلام علیکم کا جواب نہیں دیا, بہت ساوری لازم نے کہا جواب ہی نہیں دیا. حضرت عثمان نے جا کے آپ کو صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان کو معلوم کیا ہو گیا, میں نے سلام کیا جواب ہی نہیں دیا. اب ہم لوگ رہتے کوئی بدمان ہوتے کچھ کہہ رہے تھے فوراً چل گیا کوئی بات ہے. اب وہ کہا صدیق کچھ کہا نہیں, آپ کی محبت کا لوگ معاف کر کوئی بات ہے. حضرت عمر کا جواب نہیں دینا, حضرت عثمان کا جواب نہیں دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت عمر کی شکایت کرنا اسے متاثر نہیں ہوئے. آئے عثمان تمہارا کیا حال ہے, یہ کیا ہو گیا تم کو کسی بھی مبتلا کیا ایسی چیزوں میں. www.attableek.com The Revival of Iman. اس کا علاج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نہیں پوچھا, مساوی سے آ رہے ہیں. کہا میں تو پوچھ چکا ہوں, یہیں سے لکھا شاہ صاحب نے کہ اول المشائخ حضرت ابو بکر صدیق ہے. انہوں نے کہا میں تو پوچھ چکا ہوں, حضرت عثمان نہیں پوچھ سکے, حضرت عمر نہیں, حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ منصب ان کو ملنا تھا. ان کو خلافت صرف ظاہری نہیں ملی تھی, باطنی خلافت بھی انہیں کو ملی تھی. یہ خلافت جو ملتی ہے اس زمانے کی وہ خلافت ظاہری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خلافت باطنی بھی تھی. حضرت عثمان کو بھی تھی, حضرت عمر کو بھی تھی. کہا کیا ہے, کہا اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پہ پیش کیا تھا, جس سے انکار کیا تھا, وہی علاج ہی مساوس کا. وہ کہا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. دیکھ لیے تجربہ کر لیجیے چند مطلب کلمہ طیبہ. امام غزالی نے لکھا ہے کہ تمام اعمال میں اثرات ہیں. پر میں کہ دیکھو تمہارے دل میں اگر کچھ کبھی معلوم ہو تو وضو کرو, اس کے بعد دیکھو کہ وہ کبھی رہتی ہے نہیں, ختم ہو جائے گی وضو سے. جب وضو کے یہ اثر ہے تو نماز میں کیا اثر ہونا چاہیے, یہ ہمارے مکمل الہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں مکمل ایجاد. یوم اکملت لکم دینکم خلیق مسائل تو کے بیان کرتے ہیں باقی امور کو انجام دے کے اور اس کے خلفاء مقرر کر کے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی اہمیت کو اس کے وسعت کو سمجھنا چاہیے, کوئی کمی نہیں ہے. حضور نے سب مکمل دیا ہے. فرمایا فوراً یہ کرنے کا قلب طیبہ نے کہا کہ اس کا علاج مساوس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا انہوں نے انکار کیا وہی علاج ہی نے مساوس کا غلط ہے. جواب معلوم کہ اس میں حضرت عثمان بھی مبتلا ہو جاتے تو بتا آج عام طور سے لوگ کرتے بتا رہے اور جب کہ لا اللہ پڑھا کرتا تھا اصل زیادہ خوش نہیں ہوتے ہیں تو مجھے کوئی ماجو نہیں بتا رہے گے ماجو سے نہیں کام چلے گا ماجو ہے دوا سے نہیں کام چلے گا. اس کی دوا تو یہ ہے اللہ بے ذکر اللہ تک نہیں یہ بولو ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے وضو سے غفلت دور ہوتی ہے نماز سے غفلت دور ہوتی ہے. سر مت کل میں تیرے بلا الہ الا اللہ پڑھیے تب شریف پڑھیے کل یہاں بدل جائے گی. سوچی یہ کرنے کی عوام خواص سبھی کو کرنے کی خواص تو جانتے ہی ہیں اگر عوام نہیں جانتے تو جانے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے. شریف راہ راست پر رکھنے کے لیے آیا ہے کچھ بالے دوسرے آپ کما کچھ بالے لگے اور لوگ تخوائے کا راستہ بتانے کے لیے آیا رمضان روزہ تقوا کے راستے کو وعدے کرنے کے لیے ہے تلاوت کلام اللہ راستہ خدا کو وعدے کرنے کے لیے ہے. وہ لطیفا سب لوگ بھی یہ رسول منہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین میں تھے خود ہی گمراہی میں لیکن اسے حضور نے نکال دیا گمراہی سے. اللہ وہ لطیفا سب لوگ بھی یہ رسول منہ یعنی کہ ہم نے نکالا یہ نہیں کہا بلکہ نبی کو دیا یہ کہ ہم نکالتے ہیں یہ نہیں کہا اللہ بر کہے گا اس کو وہ اللہ کی باس اپنے لوگ بھی رسول من ہوں یتلو علیہم آیات ہی وہی زکی ہی وہی علم کتاب علم وہی کاری میں قبر پھر رہا ہے نبی کو مت کر دیا اپنے نہیں کہا میں نہیں کہا سب تو وہی کرتے ہیں لیکن نبی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے اپنی رفاقت میں نبی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے نبی کو بھی لو تب اس کے بار ہوں گے وہ ہمارے رفیق ہیں اصلاح اور تربیت میں رفیق معین ہے. وہ لدی باس بل بی رسول منو یتلو علیہم آیاتہ ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا فی ضلال مبین من قبل ضلال مبین میں تھے بڑی گمراہی میں ہم نے تم کو نکالا. اب یہی طریقہ اختیار رکھو گے تو رہو گے اس پر پھر گمراہ ہو جاؤ گے یہ مطلب پھر گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم کو دیا ہے طریق دیا ہے اپنے تک پہنچانے کے لیے دیا ہے یہی راستہ ہے جس کو پڑھو گے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. اس راستے میں کوئی قطع روک نہیں ہو سکتی کوئی اس طرح پیسہ یا کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو دوسرے پر سلح مسالت ہو جائے. دین اسی پر کتاب اللہ وہ سنت رسول اللہ طرف تو پھر تم سب رہے یا شاید دو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ جا رہا اور اپنی سنت بھی ہے یہ توازن نہیں بولا اپنی سنت بھی کہا کیونکہ کتاب بھی سمجھ نہیں پاؤ گے بغیر سنت کے. قرآن کو سمجھو بخاری شریف کو ملاؤ تب پھر بھی کو ملاؤ گے تب بالو چور جب سمجھ لیں گے کہاں سمجھو گے تو ندی دی کہے سنے مارا چاہیے زبان مرو رہا پتا کلام تم سمجھ لو گے نبی نے سمجھا ہے پھر نبی کے بعد کسی بخاری نے سمجھا ہے مسلم نے سمجھا ہے رب نے رکھو حدیثوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو نے دی دی گئے سنے مارا چاہے شراسی زبان مرغانا تم چڑیوں کی آواز کیا سمجھو سنے مارا ایسا سنے مرغاتے نہیں چڑیوں مرا کیسے سمجھو گے سمجھو علماء حقانی و ربانی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں احسن طریقے سے سمجھا طریقے نے تو میں نے پہلی بات کہی کہ حضرت علی نے پوچھا حضرت حسن بصری سے سب سے بتا سب سے عمدہ چیز کیا ہے معمولی نہیں ہے قرآن نکردن پروگرام جمالی و برد سبت هم داتی و برد راستی پاکیزگی و پارتی های جو جو تجمع که سب برا میں آجائے گا دیکھیں لوگا تمہاری میں دیکھ لیے وہ ایک آلہ اپنی گرام تک ایلت کر دیا تھا ورہا میں سب پچھا اس کو اختیار کرو سب سے بہتی اب سب سے بری چیز کیا ہے تمام تمام بہت بری چیز تمام سے اپنے ذلیل ہو جاتا ہے مصحب الناس مصحب الناس على شریعتین قطع تمام الناس و اما فید الناس لوگوں سے مصحبت کرو تو اس سے مصحب الناس على شریعتین قطع تمام الناس و اما فید الناس و حضر الکل مکل عدد شاہ صاحب نے طریق کو سمجھا تھا حدیث کو سمجھا تھا قرآن کو سمجھا تھا ان سے بڑھ کے کوئی سمجھنے والا اب تک ہندوستان میں شاید نہیں ہوا طریق کو سمجھنے والا دونوں جانے تھے حدیث کے تفسیر کے اور سلوک کے بھی ماہر تھے شاہ صاحب کی تفسیر تفسیر مات الہیہ دیکھیے حجت اللہ حضرت قائد ایسا حجت اللہ پڑھاتے تھے حجت اللہ بار کا قائد گئے ہمارے حضرت ہیں اگر کوئی معلوم ہی نہیں رہا کہ حجت اللہ پڑھاتے ہیں حجت اللہ پڑھ گئی کھولا درد شروع کر دیا خان صاحب نے زبردست درد کیا مت متا حضرت کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہ جائے کیا پڑھا گیا حجت اللہ پڑے گا زبردست کتاب خاص طور سے اس کتاب جیسی ہے عرب عالم نے بھی کسی نے لکھی ہے عرب عالم نے بھی اسی کتاب جو حکمت ہے شاہ صاحب نے لکھی ہے عجیب و غریب لکھی ہے حجت اللہ بارگاہ دیکھی حضرت تھانوی کہتے تھے کہ دو عالم ہمارے میں گزرے ہیں جن پر علوم کی بارش ہوتی ہے جیسے پتھر کے زمانے میں پتھر جھڑتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب اور کس کا علامہ شاہ رانی علامہ شاہ رانی مارا یہ علوم ہے ہمارے بزرگوں کے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی حصہ دے اور یہ علوم کب ملیں گے من عمل بما علم اس میں ترغم کہتا ہوں جو اسے اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرے گا نہ جانی ہوئی چیز ان حضرات کو نہ جانی ہوئی چیز پر عمل کیا حضرت حائی صاحب نے جو کچھ جانا تھا اس کو عمل کیا کہ ہم بھائی علم دیا کہ ماں گنگوئی جی سب ہو گیا آپ کے سامنے علم رہا آج بھی ہے طریق حصول یہی ہے حصول کا طریق اپنے کو جھکاؤ لا يكون العالم عالما قد مشهور ہماری بہت بار بتا دسی والا مجھے پڑھا ہوا ہے بہت بہت لوگ کہتے ہیں لا يكون العالم عالما حتى يكون في سرعت فساد دین کے عالم عالم نہیں ہوگا جب تک اس کے تین خصلتیں نہ ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو ہلکی نہ سمجھو وہی تو اپنے چھوٹوں کو ہلکی نہ سمجھو اور بڑوں سے تکبر نہ کرو اپنے چھوٹوں کو ہلکی نہ ان کو بڑھاؤ جو چھوٹے ہیں ان کو بڑھاؤ اور جو بڑے ہیں ان کے سامنے جھکو ہے تین چیزیں بلا یا خود سمن علم اپنے علم پر سبر کو نہ کرو عالم اسی صورت میں ہے چھوٹا کوئی آئے تعلیم پڑھنے کے اس کی طرف توجہ کرو اس کو سکھاؤ ایک عالم تھے مجھے خود کہا ایک عالم لڑکے نے کہ حضرت ہم گئے بہت بڑے عالم مان کئی ہزار کے دکھا پائے تھے ہم نے کہا مانا سرب کے دو اسباب کیا ہے نہیں یہ بتلا کہا کہیں بٹو گئے مانا سرب نے دور کر کہا کہ نہیں یہ چلا ایسا وکیل آدمی کیا ہے تنخواہ پا رہا ہے 20,000 سے اور ایسا اسباب من سب ہے نہیں بتلایا ہمارے علماء مشائخ حدیث ہوتے ہیں پڑھانے کے بتلانے کے اور جس کے اندر ایسا موڈ ہوگا ان کو کیا ہے لا یہ تک من دون ہوں جو اپنے سے کم ان کو حقیق نہ سمجھو بلا تحسدن نہ منفق ہو جو ان کے اوپر سے تم حسن نہ کرو اس کے سامنے جھکو نہیں جھکو گے تو اپنی علم کو تم سے نہیں جو روک لینا بپور ہر کہنا کہانی کے ذلے پوچھی دن بپرس ہر دین دانی کے دل دلیل راہ تو بادشاہ پہ تو دانائی جو نہیں جانتے اس کو پوچھو تب بدانائی تک پہنچو گے. اور تیسری چیز یہ ہے یا خلو سمنن علی علمی, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, کیونکہ طلبہ مدرسین بھی بہت ہوتے ہیں ہر قسم کی بات ہے, سب کے لیے ضروری ہے ہمارا, سب کے لیے ضروری ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائیں گے. صحیح علم آئے گا تو عمل صحیح اس سے بھائی ہوگا, شادی ہوگا, جب علم ہی صحیح ہوگا تو عمل کیا ہوگا. علم اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف دیا ہے, قرآن کی تلاوت کو بتایا, قرآن تو علم ہی ہے, اس سے بڑا کون علم ہوگا, تدبر کی بھی ضرورت ہے قرآن میں, اس میں غور و فکر بھی کرو تاکہ علم حاصل کرو. قرآن مکتوب رب العالمین ہے, حضرت امام غزالی کہتے ہیں قرآن مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا مکتوب ہے اپنے بندوں کے نام, جیسے لکھا ہے ہر لوگ میں کہ جیسے کوئی خط آتا ہے, باپ کا خط آیا فوراً بیٹا لے آتا ہے کہ ابا کا خط آیا, اس کو پڑھ کے بتائیے کیا ہے, یہ بھی لکھا ہے, کہتا ہے بین السطور بھی دیکھ لیجیے کوئی ابا نے کوئی خط ایسی بات تو نہیں لکھی ہے, حاشیے پر دیکھ لیجیے. جب اللہ کا خط ہے, مکتوب ہے رب العالمین کا, تو کچھ تو کوشش ہونی چاہیے سمجھ لیں, مکتوب ہے رب العالمین. دوستو قرآن ہمارے گھر میں تاخیر میں بہت فرماتے تھے کہ ایک وقت ترجمہ کبھی رکھو, ایک وقت ترجمہ رکھو, کچھ نہ کچھ سمجھو کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں. بہت اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کو سمجھنے کی توفیق دی. اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں, رمضان کیا ہم سے چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے. صحیح علم اللہ منی اصل کا علم ناف ہے, وہ علم علم ناف ہے وہ عمل متقبل ہے, اللہ منی اصل کا علم ناف ہے وہ عمل متقبل ہے. ہم علم ناف ہے کا سوال کرتے ہیں اور عمل مقبول کا سوال کرتے ہیں. اس کا سوال اللہ منی اعوذ بک من علم ناف, اللہ منی اصل من علم لا انفع, ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے, علم آپ علم سے بھی پناہ مانگے گی, علم نافع نہ ہو لار ہو, بلکہ ایسے علم کی پناہ مانگو جو نافع ہو, کوئی راستے میں معین ہو ثابت ہو. بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہے, پتھر بھی ہے, اللہ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف میں علم کی طرف متوجہ بھی فرمائے, قرآن کی طرف متوجہ فرمائے, تلاوت کی طرف متوجہ فرمائے. ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تراویح پڑھ کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم پاک خوبی خوب پڑھتے ہیں, بہت عمدہ پڑھتے ہیں, واقعی معلوم ہوتا ہے کہ کیسا پڑھتے ہیں, ان کے پڑھنے کی بھی تعریف, پڑھانے کی تعریف, مدرسے کی بھی تعریف, دل میں بار بار میں کہا جاتا تھا عجیب غریب لڑکے پڑھتے ہیں قرآن شریف میں, اللہ تعالیٰ پڑھنے کا بھی ایک انداز ہے. مرا گئے ادھر اس زمانے میں وہ تھے بنگال, تو لڑکے نے قرآن شریف پڑھا ماتھانوی کے بعد تو بیٹھے, کہا اس لڑکے کے پڑھنے کے بعد اب میں کیا بیان کروں, ایسا پڑھا کہ میں مبوت ہوں, پڑھ نہیں تو تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے مناسبت کر ہوا لطیفا سب لمبی رسول میں ہوں, یہی پڑھا میں نے ہوا لطیفا سب لمبی رسول میں ہوں, یترو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم عينيه آئیں گے سب یہ کام کرتے رہیں گے قیامت ان شاء اللہ, اللہ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں داخل کرے. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہم علوم کو بھی منکشف فرمائے, قرآن کے علوم کو منکشف فرمائے, حدیث کے علوم کو منکشف فرمائے, اللہ سے صحیح تعلق نسبت پیدا فرمائے, اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے صحیح تعلق ہو, اسے محبت ہو, اس کی خدمت کا تعیہ اور جذبہ ہو, اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں, اللہ کے دین کو کسی تک پہنچانا اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں. ہمارے لوگ بہت اس پر کام کرتے تھے, پہنچاؤ علم کو, پہنچاؤ علم سے روشنی پھیلے گی, ہمارے درست ہوں گے, اصلاح کی باتیں کرو. دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذرا سے محنت کرنے کے بعد چیز منکشف ہوتی ہے, ذرا محنت کرو تاکہ حقائق منکشف ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے. ہم میرے ایمان میں تقویات کا جو ذریعہ بنا ہے، ہماری اولاد، ہمارے تعلق، میں یہی چاہتا ہوں، ہمارا سلسلہ یہی چل رہا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں، دوسرے سلسلے میں آنا نہیں چاہتا، اسی سلسلے میں رہنا چاہتا ہوں. قال اللہ قضا وقال رسول قضا. وہاں اسماعیل صاحب نے جا کے دوسری اب کبھی ہو جائے گی بات، ایسی جگہ پر گئے کہ لوگوں نے تان کیا ہے کہ آپ اتنے بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب کے پوتے نوازے، ایسی جگہ گئے اصلاح کرنے کے لیے، لیکن گئے کیسے؟ جس بد میں گئے اسے میں کھانا کر، جس بد میں گئے اسے میں، یہ طلب یہ ہے. تو میں نے کہا ان کا ماننے کہ جس میں کھانے میں گئے اسے کھانا بنا دیا ہے، جس مشہور یہ ہے. اب وہ بہت قصہ طویل بڑا مزے دار ہے، لیکن میں بیان کر لوں، میں بیان نہیں کر سکتا. گئے خراب کسی کی عورتیں جمع تھیں، لوگ سمجھ گئے کہ صاحب وہی کے رہنے والے تھے، جب مسجد کے بغل ہی گئے، سمجھ گئے کہ صاحب عبدالعزیز کا بھن نوازا آ گیا، دروازہ کھول دیا ہے. پہلے بھیگا بھیک کے ہم شاید ہیں، کہا نہیں میں یہ صاحب آئے، میں بھیک ایسے نہیں لیتا ہے، بلکہ کچھ سناتا ہوں تب کچھ لیتا ہوں. دیکھا شاہ صاحب آج ہمیں سب کچھ جانتی تھی، عورتیں بھی سب جانتی تھی. گئے کہا میں سناتا ہوں، رومال بچھایا، سب پڑھا، سب غلط قسم کی عورتیں، مرد موجود تھے، غلط قسم کے مرد عورتیں، جامع مسجد کے بغل بتینی مسجد ہوں، ویسے لوگ جمع تھے، بتینی مسجد ہوں، بطوری طور سینین وحاد البلد الامین، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم میں سب کو پیدا کیا جائے، سب کو خوبصورت لڑکے لڑکیاں عورتیں، سن مرا کر پھر سو لوگ سب اصل سافلی میں لٹائی جاؤ گی. ایسی تقریر کیا سب عورتیں مہندی لگائے ہوئے تھی، اس مہندی کو لگا ڈلے گی، خون جاری ہو گیا ہاتھوں ہاتھوں سے، ایسی تقریر. اس وجہ سے مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ واس کہنے کا حق تو وہی اسماعیل کو تھا، وہاں تھا مولانا محمد قاسم صاحب کہتے تھے کہ واس کہنے کا حق تمہارا ایسا واس کیا، تمام مہندی مہندی جو لگائی ہوئی تھی عورتیں غلط لگنے لگی، خون گرنے لگا. کہا گھبراؤ نہیں، جتنے تمہارے آشنا ہم سے شادی کر لو، جائز طریقے سے رہو. شادی کیا، نکاح کیا، پھر اس کے بعد شاہ صاحب صاحب کے ہاتھ میں نکل گئے، چنا ڈلتی تھی اس میں رہتی تھی، ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے. کسی نے کہا بیویوں کو بدلا ہو، اس زمانے میں اچھی تھی یا اب اچھی ہو؟ کہا اس زمانے میں کہا اچھی تھی، نندا اللہ کے نافرمان تھی، اس زمانے میں کیا اچھی تھی جو اللہ کے نافرمان تھے. اس پر اب ہمارے ایمان کا حال یہ ہے، پہاڑ پر ڈرنے کا سکتا ہے اب ہمارے ایمان، جس بند میں گئے اسے، میں نے کہا جس بند میں گئے اسے میں نے لکھا جو ہے ایسے ہی ہوا کہ جس میں کھانے میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا ہے. میں کھانا تھا مارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح دعوت، صحیح اس کی تبدیل کرنے کی توقع، خود دل میں دائیا و جذبہ، لسانی نہیں بلکہ قلبی دائیا و جذبہ محبت. فرماتے تھے وہاں قاسم صاحب کی ماں اسماعیل صاحب کو جیسے اخبسائی کا تقاضا ہوتا ہے، پیشہ پہنے کا مجبور رہتا ہے، بس کہنے کا ان کو دائیا جاتا ہوتا تھا، امر بھی معلوم نہیں منکر کا. تو کہنا مجھے یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ بولی اسماعیل تم نے تو اپنے خاندان کو مریم بھی کر دیا، اسی سے جرب جاتے کر دیا. کہا اما سنو، میں تو یہ سمجھتا ہوں اسماعیل کی اس وقت قدر ہوگی جبکہ گدھے پر مجھ کو لوگ بیٹھائیں گے اور میں میرے سر پر چونا کالی جگائیں گے اور دلی کے چوڑے پر اس کو ڈرائیں گے انہیں ذلیل کرنے کے لیے. اب میں اس وقت عزت سمجھوں گا کہ اس وقت میں کہتا ہوں قال اللہ قادر، قال اللہ قضا وقال رسول قضا. میری عزت اس میں ہے کہ اس حالت میں بھی قال اللہ قال رسول قضا رہوں گا، جو تھی ہمارے بزرگ کی سیرت ہے جو آپ تھوڑی سی بیان کی گئی ہیں, اللہ ہم کو بھی توفیق دے, یہ داعی اور جذبہ پیدا فرمائے, ہمارے لوگوں بھی پیدا فرمائے, ہمارے اولاد بھی پیدا فرمائے. یہ ضروری چیزیں ہیں, یہ دائمی چیز ہے, فانی ہے کچھ نہیں, وہ چیز دائم ہے. اللہ ہم سب کو اس پر قائم رکھے, قائم رکھے, اسی راستے پہ چلے اور اس راستے میں چلانے کی بھی توفیق دے, صحیح دین, صحیح طریق, صحیح اصلاح, نفس کی اصلاح, یہ سب چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں اس میں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اس کے بہت سے شعبے ہیں, سب ضروری ہے, سب کو کرنا ہے. اللہ ہم سب کو جس کے اندر جو صلاحیت ہو اس کو کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اتنی لوگ سب بیٹھ اب بیٹھا دعا بات کرنے جائیں بھائی, دعا کے بعد جو حضرات بیت ہونا چاہے وہ قریب آ کر بیت ہو جائے حضرت سے. دعا کر رہے ہیں مختصر دعا زیادہ کبھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا علی و صحابی و ازواجہ و ذریاتہ و سلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ اپنے فضل و کرم سے جو حضرات طالبین ہیں, آئے ہوئے ہیں, سامعین ہیں, جو مخلص ہیں, اللہ ان کے سما ان کے اخلاص کے برکت سے جو باتیں بھی کہی گئی ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق فراہم کرائے, اور جو دعائیں کی جا رہی ہیں کی گئی ہیں یا کی جائیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, ساری امت کے لیے اس کو مفید بنائے, ساری امت میں ایک دوسرے سے جوڑ کی توفیق مرمت فرمائے, اور پھر عالم میں عافیت عطا فرمائے, عالم رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر کے چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے بڑا سر بجھائیے, امام محمد مذہب سے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے بڑا سر بجھائیے. ہم لوگ کا یہی حال ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جائیں رحمت کا ابر بن کے جائیں اور عافیت لے کر کے جائیں, سکون اطمینان لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے نہ ہمارے کسی کلام سے نہ ہماری بات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ہم اپنی باتیں ضرور کہیں مگر حق ہو اور اس کے اندر خلوص ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں زیادہ حقیقت سمجھ کہتا ہوں, اللہ کوئی بھول چوک ہوتی ہو اللہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.